بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما سورة فتحة نزول کې پس د سورۃ جمعانه دی حضور محمد پسې په دې ترتیب کې هغه کې ذکر د قتال فی سبیل الله او دې کې بشارت د فتح سره دیم دا وی کې زواجر منافقان له په یو طریقه باندې او دې کې زواجر دي په بل طرف ادریم داو چې مؤمنان ته مخ کې وي ولا تهنوا وتدعوا الى السلم چې تاسو مطالبه د صلح مکوي تاسو زفاره کمزوري او ذلت ته دلته وی چې کجره غیسل حقی نو حدیبیه کې وشو کنه ځکه غی مطالبه کړی و څلورم داول ته حکم د قتال او دلته داغي تقسیم د مالونو د غنیمتونو سوره محمد کې کلمه ذکر کړه ذل سمایات کی چلا الہ الا اللہ دلتے و تنم کی خود کلمۃ التقوی او دلتے پورا کڑا چ محمد رسول اللہ بل داو چلتے استغفار پیغمبر پاک تویلیو چ بخنا واڑ او دلتے و تداغی مغفرت د بخشش ذکر کوي چې الله واستاسو سوال قبلې هلته ذکر کړو چې آمنو به محمدین ایمان الزل علی محمدین او دلته دا ایمان تفصیل کوي هلته د جنت ذکر کړو مثل جنت التي وعد المتقون او دلته هم د مؤمنانو بشارت ذکر کوي لو يدخل الله في رحمتي من يشاء هلته په مدد او نصرت کې ویلو چې ذالک بین الله مولا الذين امنوا عدلته بو يد الله فوق ايديهم الله مدد دي سره شامل دی وروخته سوره فتح کې ادری بابا دی اولی اولو سایتونو کبا دو بشارتونو ورکی انا فتحنا لکا یو او هو الذی انزل السکینت دویم او هر یو لبا سلور سمرات بیانی ابیا دویم با اطلسم پوری دی اغیق بیاد منافقانو لس قباحتونا زجر او داغی متاحنت بیانی بیاد رین باب تر اخیرہ پوری دے اغیق بیاد مومنانو اوصاف دیتو او دیو شبہی جواب کی او اخیر کی شان دا صحابہ کرام صورت ممتاز دی په دې دو بشارتونو د فتح سره او په علتونو د فتح سره ارستو په تعریف او تصدیق د صحابه کرام تو الذين ما هو شدا وللكفار رحما بينهم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا بشک مونگا فیصله کړی دا ستاسو لپاره دی او فتح ښکارا د ټول اتفاق په دې دی چې مراد د فتح نه صلح د حدیبیه ده. چې کله نبی علیہ السلام خوب لیدلو په شپږم کال چې زو عمرې له تلېما سره د خپل صحابه کرام نه پام نامان وبدغه اتحاد وکړو چې دا خوب به په دې کال کې رښتیا کیږي نو را روان شو او چې را نږدې شو حرم ته نږدې و نو مشرکانو منع وکړه چې نه به راځي بنی اکلو نو بس خبری که دیخو پدی مجبور شو چې عمره پات شوا قضا شوا مخی کال لبے کئی اگی که دا اللہ دمرا لوی حکمتو چکل واپس را لد حدیبینا اللہ حکمو کو چیزے پا خیبر پسی بنو قریضو بنو نظیر نزدی فتح والا اللہ ورکلا بیا بل کال باندې را ل عمرې له بیا بل کال باندې فتح او شوه د مکی دا صلح د حدیبیه یو بنیادی شی و د ټولو فتوحات د پاره چې خیبرم د دې په زمن کې فتح شو بیا ور پسې عمرۃ القضاء د دې په جو شو بیا ور پسې فتح مکه هم نزدک دل تمرات کنا صلح د حدیبیه دا فتحنا معنا من فیصله کړی دا ستاسو لپاره دیو فتح ښکارا دغه سمرات د دی لی او فر الک الله او ما تقدم من ذنبک او ما تاخر چلا به بخیتا تا ما بکی هغه کمی سغلته او خطای چې مخکې د نبوت نوی او رستو د نبوت نه گناہونه نشته انبیاء معصومی ولیکن کله د خلاف اولا کارو شي داسې مریته قران د ذنب نسبت کړي یا مشکلات ته پیغمبر چې د مکی والو نه ډیر مشکلات او د دې اهلی کتابونه ما تقدم ما تاخر نه دا مطلب چه غد مکیوالو مشکلات بهم الله حل کی صلح بوشی فلوه بنشی او دی پلبا احلی کتابو پسی توجو شی دوار مشکلات با اللہ رفع کی لی غفرا چلی دی که اللہ استان آغا چستا مخطا کم بوج دے او آغا چستان رستو کم بوج دے و مشکلات تی دویم سمارا ویتم منعمتو علیکام اللہ پورکی او کامل کی تا باندې خپل نعمت دریم و یهدی ک صراط مستقیما او ہدایت کی تا تا په دې دنیا کې دا غلارې نیغې د لارې د کامیابی یو خو صراط مستقیم د دین دی او شوی دی یو د دنیا د دې زندګی د اصول او د قواعد او د ضوابطو چې دنیا کې اوسړې څنګه کامیابیږي ناغه وتا تخي د قومونو عروج او ترقی په کوم اصول راځي اوبه تا تخي سلورم وین سورک الله نصر عزیزا مدد کې الله تعالی سره داسې مدد چې بیا په کې کمزوري نه بلکې غالب بې نصر عزیز چې بیا کمزوري نه دا یو بشارت او سلور سمارات دویم بشارت هو الذی الله ذات تنزل السکینه فی قلوب المؤمنین چې نازل یې کړه تسلی او اطمینان په زړونو د مؤمنانو کې لیزدادو ایمانا مع ایمانهم چې ښکارا کی الله ازدادت معنا چې ښکارا کی الله او ایمان د دې په عملی شکل کې سرداغ ایمان نا چیزی پزرونو کیو نو حدیبیه کی عمل کارا شکن خوا چی دیر لوی صبریو کو دیر سختی تیرکلی پا خود پیغمبر د حکم نه خلاف یاونو وللله جنود السماوات والارض وخاص الله لرشتد لخری د اسمانو د زمکو وکان الله علیما حکیما ویقینا الله پورا علم او حکمت والے دویم سمرات یدخل المؤمنین والمؤمنات جنات چه دا دی دا عملونا و دا قربانه اخکارشی نو داخل بکی اللہ مؤمنان لا کناری ندی و کزنا ندی اگا جنت نتا چی بایی گی بلان دی داغی نهرونا امیشه بای پاگی که امیشه دریم سمرات یکفرانم سیئاتیم او لري بکی د دینا سختې او ګناونه او تکلیفونه وکانه ذالک عند الله فوزا عظیما هم دقو د الله په نس باندې کامیابی ډیر لوی سلورم سماره او يعذب المنافقین والمنافقات سزا بور کې الله دې دنیا کې منافقان او سلو منافقان او خذلا مشرکان و صلو و مشرکان و خضل ازوانین باللہ ازوان السو چی گمانو نیکلی دی پا اللہ باندی دیر بد گمانو نا چی دی پیغمبر سر اللہ امداد نکی ہوئی خوا او دا پیغمبر ندی زکا چی لڑو عمری لیا واپس را گئی عمری و نکڑا دا ٹوکی مسخری بے کولی ولت گمانو نے کول علیم دائرت السو پدی باندی دی راو گرزی مصیبتنا بد بد دی پیغمبر تا نسبت کئی وغضب اللہ علیم اللہ غضب کردی پدی باندی و لعنت کردی پدی باندی او تیار کردی دی دپار جہنم وسات مسویران بیر بد زیدت لو وللله جنود السماوات والارض خاص الله الذي لخر الاسمان نو دزمکو باقي باندې هم دا کافران هلاکول شي هنا وكان الله عزيزا حكيما الله زور اور ذات ته انتقام واستي شي پخپل لیکن ده حکمت ته چې د دې مؤمنانو په لاس باندې ټکئي د دې په مرتبه اوچتی شي او دا غیر رسوائی با زیادت شی ترغیب ذکر کئی اتباع دا رسول تا مومنان تا دا غد احترام امر کی و حکم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا بے شکم انگلے گلے تا دنیا تا بیان ان کے دا قرآن زیر ورکون کے مومنان لاو یرون کے کافران لرا پا جہنم لتومنو باللہ ورسولی وتعزرو وتوقرو اے ایمان والو چتا سو ایمان روڑے پا اللہ باندی یقینم زیاد شی تصدیقم زیاد شی او پا دی پیغمبر باندی وتعزروہو او د دمر ګرتیا او کله د دشمن نه تعذير ستوي دشمن نه بچکول ته سره ودريږي چې دشمن په غلبه و نكي وتوقرو او د دې احترام وکي د دې احترام دا دی چې دې زینو رسته وته نه پات کیږي کاغه تبوک تذی کاغه بل پلذی نو ته په مدینه کې نه پات کیږي داغه احترام دار چې داغه سنت داغه احترام دار چې داغه صحابه تعظیم دا ټول په توقیر د پیغمبر کې حسابي نو کله چې دا کاروشي کنا رسالت مضبوط شي نو وتسبحوا بکره و اسویلا دنیا کې به الله کلمه او چت شي الله توحید به ثابت شي خاصنه کیږي ورته چت پاکی بیان کئ دا الله خپ آزاد سر بکره تو اسویلا په سحر او په مازیګر کې دا اصل سمرا دا قتال فی سبیل اللہ شان در رسول یہ ذکر کو تاسو باندی دا ادب لازم دے نو شان ذکر کی صحابہ کرامو دیر اعلی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ بیشکا کسان چتا لیلاس در کلو پہدے بیا کی نو بیشکا دی لاس ور کلو اللہ لرا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام سوار لسو کسان بنشو حدیبیہ کی اڈیر لوے نقصانو شو ساروی حلاک شو سشو نبی علیہ السلام حضرت عثمان علی گو رضی اللہ عنہ چت دی سر خبر او قسما چی مونگا جنگ لنیو راغلی مونگا عمری لراغلیو عمره کو دو درې ورځې بیا واپس وځو کنه هغه حضرت عثمان توی چې توکا کا عمره کې کتوافونه کې کوا کله کې نغه ته اجازه نشته هغه یې زنه کوم بغیر داغنه درو خبر را ورسید چې حضرت عثمان شهید کو نبی علیہ السلام د کیکر د ونی لاندې کیناست او صحابه کرام ته وی چو څوک د عثمان انتقام اخلي نو مال الله سره کوي زکه چې زه خو جنگ له نوم راغلی ان موږ د جنگ اقدام کوو خو هغه اقدام وکړو چې عثمان یې شهید کړو نو موږ به اوس خامخا انتقام اخلو نو نه غته علمو نذری سوار لسو اولیاء کرام تعلمو اټول برات له نبی علیہ السلام له بیلا سوار کاو بیا ته وکم په موت باندې چې بس اخر کې نبی علیہ السلام خپل خیل ازجت کو اوګس لاس کې کی خو د ویدا د عثمان لاس دی او د زمان لاس دی داغه پرما بیا ته کو ټول بیا ته کو صرف یو نو جد ابن قیس وتوی هغه منافقینو کې وکنه نو دا غنه یو خرخشوي انو خرخشوي هو وګرځي دور پسې تما نو خرخشوي نو حدیث کې راځي ټول بیا ته کو الا صاحب الجمل الاحمر مگر یو تن پکې ونکو دیکی چی پتاو لگی دن عثمان سے براد روغ موٹو درو خبر آخا خو اللہ تداغی غبیات سمر قبول و منظور شو خو داغی سمر تعریف ہو کن چی انما یبایعون اللہ دا خدا سے شو لکا جی اللہ سر بیات کری اولا سے ور کری ید اللہ فوق ایدیهم او لاس دو مدد تا اللہ دو پاسا دو دید اللہ سنو نو کدی حملہ کولنو اللہ بولا فتح ورکول اخا فمن نکسا وچاچدا بیعت مات کو فینوائن کسو علا نفسی نبی شکا دو دی بوج باد دو پا نفس باندی رازی ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ او چاچی اوفاو کلا پاغی چی وعده کلیو پاغی بانده اللہ سرا فسیوتی اجرن عظویمان وربک اللہ دا تاجر دیر لوئی بس پیسہ لپ دیو شوا چی اگی خبر شو کنا چی رازی در پسی بیاتی کلی دی نو شرکینو یا ریدو یو پدیو یا ریدو بل پدی باندی چی اتیا کسانو د مشرکان په خفیه کې راتلو حمله کوله صحابه کرامونی ولټول ریوستو نبی علیہ السلام ورته وی سوای موت پریده په باری باندې رو پریوت کنه نو بس صلح ته تیار شو چې موږ صلح کوونو دیمو ته تیار شو واغه صلح کې څه خبرې وي چې هغه برداشت نه وي یو دا خبره وا چې عمره به اوس نه کوي واپس وځي دیمه دا خبره وا چې کنن تاسو سره څوک لاړ مکیتا چې تاسو یې دی هجرت وکړو نو واپس کوي به مونږ ته دریم دا دی چې مخې کال راځین او درې ورځې به تیروي صرف سیوانه سلورم دا دی چې وصلی کراولای نو کولاو نه پټي او په کاټو کې پرتی صحابه دې تنه تیارې ده دا موږ د پارډې ذلت ته موږ دا نه کو دا سرو غن کو دا سن کو نبی دې سلام ولې تسلی ورکولا چې دې کې ډېر لوی راز ده دې سره موږ ته ډېر لارې کولاو شي رست راځینو په دې طریقه باندې صلح او شوخه سیقولو لک المخلفون من الاعراب خامخوای بتاتا هغه پاتشوی خلق د حدیبینا چې دا کلو باندو الذی منافقان تاسو کله واپس راشه کنه مدینه ته دا باندو ال ور اخلاص ښا او دی بتاته وی شغلتنا موالنا او اهلونا یره هډیر غټ مصروفیتونو مشغول کړی مونږ لره خپل مالونو خپل اولادونو امونگا زکتا سر حدیبی تلانوڑو فاستغفر لنا تا زمونگ دا پارا بخنا غارد اللانا نو ٹک دا غخت بیوا دا خو اللہ ویلی چی کدی بخنا غارد نو کوم بوتا خو دا زلنا خنوا کنا خوا یقولونا بیلسنتیم وائی دی پجبو قلبان دی مال سفی قلوبیم اگر چی دی پزلنو کی خونشتا کنا قل فمن يملك لكم من الله شيئا وایا سوک بزی موارشی الله طرف نه د سشی ان اراده بكم ضررا کی اراده او کی تاسو له ضرر نو سوک باندې بچکی بیا او اراده بكم نفعا یا کله اراده او کی تاسو په حق کې د خیر او د برکت نو بل سوک د ننشی غسته نو عقیده خو صحیح کای کنا نافقانو چ خیر او شر د الله طرف نه دی ساسو غوال کی عقیده صحیح نه ده کنه بلک ان الله بما تعملون خبيرا بلک الله ساسو په عملونو خبر ده بل زجر چې کله راتل دینو منافقان ډیر خوشاله شو وې ز بیا به واپس ناراضی ښا کسانم لګدی ا بالکل خلیل ولا لاړه خلیل لبلا خلیل لاړه دې ډیر خوشاله بل ظننتم بلک استاذ دا یقینو الی انقلب الرسول چې هرگز به واپس را نشي پیغمبر مدینه ته والمؤمنون اټول مؤمنان الی اهلیهم ابدا خپل کورونو ته نه راځي بس وزین ذلک فی قلوبکم او سه په جبام نه وی زلونو کې ډېر خوشاله وي شعر د ذلت اخلاص شو اړې خاموقه پی پی خشوهه ډېر خسته شی و دا خبر استاد بزرګونو کې اذنن تم ظن نسو ګمانوم کړیو ډېر بد او غلط ګمانونه چې بس دې ختم شینو دین به ختم شیو دا ټوله قصه واخره شي بس وکنتم قومم بورا و تاسو یو قوم هلاک شوی ومن لم يؤمن بالله ورسوله اغه څوک چې یقین نکي په الله د الله په وعده د الله په کلمو او دغه چې یقین نکي د پیغمبر په خبرو نو موږ تیار کړی د کافرانو لپاره جهنم سوځون کې خاص الله لرضا باد شي د اسمان نو د زمکو بخنه کوي هغه چاته چې واړی او عذاب ورکي هغه چاله چې واړی او الله دې بخشش کوونکی مهربان دا یو قسم زواجرو خبر ورکو چې ته کله مدینه تراشی نو دا چل بکیږي لا شوی نو اخبار د غیب یو تاو کو نو بیا وتوی چې کله ته واپس راشي او اهلی کتابو پسې تللوي زما منافقان وایي چې مونږ سره ځو او مونږ حدیبی تلانو لو ډیر خپوي او ډیر رسوایو شرمېدلیو تا ته خو مونږ به سره دی خیبر ته ځو خان الله وی چې پرې نه دی غره دی پویږي چې خیبر کې تش غنیمت ته جنگ مونږ پکې نشتا دی په توځ ځخ پنک دی کنه سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم خام خوای بتا تا غ پاتې شوی خلق د حدیبیه نه کله چې روان شې تاسو په غنیمتونو پسې لتاخذوها بس راغستل دي نور سنشته پکې زخم قتل دا بگی نشتا سبوی زرونا نتبعکم مونگ پریده چی تازو پسیو کن خیر دی رستو رستو با دردو مونگ با در پسیو یریدونا یبدلو کلام اللہ تا منافقان اراده کی چی بدل کی اغا فیصله دا اللہ تا اللہ فیصله داوا چی خیبر پا غنیمت کی با اغا چالا برخی چ صلح د حدیبیه کې شریک شوی کار خلق نمونه لیکلو بس د بل چا حق نشتا نو چې دی وسوي چې موږ د سره د خدای د الله غا فیصله بدلی کنه د الله کلام بدلی اگر کا کلام قران کې نشتا حدیثو قل لن تتبعونا او ایتا هر گز به موږ پس ناراضه ولی کذالکم یا منافقانو تاستو ایما قال الله من قبل دا اللہ ویلی دی دینا مخک مخک چی مونگ لا نورا رسیدلی مدینی تا نمونگ تا اللہ ویلی دی چی بل سوکبت حضر نیدی تا صرف دا حدیبی والاو حق دی اللہ ویلی دی فسیقولونا نخام خوایی بداون منافقان بل تحسدوننا دا تا سمونگ سر حسد کوئے ہوئی خوا چی مونگ لپک برخو نشی معلومه ټول کو ځان سره وړه غواړه صحابه ته وی پیغمبر ته وی بل تحسدوننا بل کانوا لا يبقون الا قليلا بلکې دا منافقان نه پويږي مګر ډېر لګ بس صرف په دنیا پويږي د مال دولت په خبره پويږي قل للمخلفين من الاعراب وایا ته د خلکو ته چې رستو شوی او پاتې شوی د حدیبیه د صلحنا چې هغه د باندواله کلواله خلق دی ستو دعاون اله قوم تاسو بر اوخت شی او قوم ته اول بجان کوي اره به تاسو ته غنیمت ملاویږي اولی باسن شدیدن چې خاندان د جنگ دی سختو تو قاتلونهم تاسو به دې سره جنگ کوي ترکمی او یسلمون تردی چیزی اسلام قبول کی دس جنگ وکوئے فین تطویعو کچر دا خبر منے دا شرط منے دا اللہ نظر وکی اللہ تاسو لاجر خیستا غنیمت بومشی او انت تولو که انکار کوئے کما تولیتم من قبلو لکا جی تاسو مخلو لے دی نمخ کی نعذاب بدر که اللہ تاسو لعذاب دردناکو وس قوم معلوم نه دي الی قومن چې دا سوکیا دی ښا نو سو کوئی چې دا قوم د مسلمانه یادی یمامی والا خلق صح جنگ پکې شو کنه او سو کوئی رومیان او فارسیان چې ردو صحابه په وخت کې بیا فتح شوی و خدای وته وي چې الا و تاسو غنیمت تلاش کوئ چمخ کې جنگو کې کنه غنیمت خاص نه ای لیس علی الاعمى حرج نشته پړون باندې څه تکلیف پدین کې د باندې jihad فرض نه دی کنه او نه په ګډ باندې سہارج او تکلیف او نه په مریض باندې سملامتیا هغه سوچ چې دابیداری کې د الله او د الله د پیغمبر داخل وکي د لره جنتونو ته چې ویږي بلاندې دا غین نه ورونه امیا تولا سوک چې مخړی انکار کوي عذاب ور کې الله دل عذاب دردناک داول بابو او دې کده صرف د منافقانو باسو زواجر د پاره داوی دویم باب د تر اوږې کې د مؤمنانو شان ذکر کوي او د دې فتح او ثمرات بیانوي. لقد رضي الله عن المؤمنين يقينا رضا شوی دی الله د مؤمنانو اذ يبايعونك كل جتا سره بیعت کو تحت الشجره لان دلاغي ونی د کیکر فعلم ما في قلوبهم پس الله خپوی دو پاغه اخلاص چې دی پذلونو کې وو چې بکم اخلاص باندې تعالی صدر کړو چې مونږ بازو انتقام باخلو. فانزل السكينه عليهم الله نازل کړه په دې باندې تسلی د زړونو زړونه ولا مضبوط کړل د خپل طرف نه په صبر راوستل چې دا روغ او شيخه واسابهم فتحا قریبا ورې کړی تا فتح ډیر نږدې دغه فتح د خیبر او مغانم غنیمتونو کثیره تندیر یا خذونه چې دی راغستل بس هغه تن لاړو او غنیمتونه پاتې شو. او بیشک الله زور اور ذات او حکمت والا وعدکم اللہ مغانم کثیره تاخذونها وعد کړی د الله تعالی سره د غنیمتونو ډیرو رستو برازی ادا سی دی تاخذونا جتا سویرا اخلی اب آغی کے بس تکلیف نہیں. فعجل لکم هذه نو ډیر زری در کړو تاسو له دا غنیمت د خیبر ادا څنګه حاصل شو. وکفی دی الناس انکم زکا بنی اکلو لاسون دا خلق استاسونا خلق سوکو مکی والا حقیص رسول حوشوا نو دا غی لاس خوبن شو ادی پلا اہلی کتابو تا توجو شوا نو غی که خو جنگ نو دو رکن خوا زکا اللہ پا غی بانده روبو غردو ظلونوی که ولی یروا چولا ولتكون آية للمؤمنين او چشی دا یو عبرت د پاره د مؤمنانو چې پیغمبر په تابعدارې کې څومره برکت دي. ويهديكم صراطا مستقيما او الله خي تاسو ته لارې د کامیابی د دنیا سیده لارې د کامیابی چې ګوره الصبر مفتاح الفرج صبر باندې پرې دی ښا صبر کې الله ډیر خواږی خېلی او يهديكم صراطا مستقيما لږه کامیابی دای کنه او اخرى او بل غنیمت ته لم تقدروا عليها چې تاسو اوس نه قادر پاغي قد احاط الله بها یقینا الله غیل راوستره په خپل علم کې چې دا وزما بنديان ته حاصلېږي اګه خزانی د کسرا او د قیصر هغه ته یادی وکان الله علا کل شین قدیر او دی الله پارسبان قدرت والا خدا ذکر کوي د غیب او احوال بیانې چې کو صلح نه وي شوی کنه بالفرض او د دین جنگ جوړ شوی وي نو چې د دې عاقبت بسو نو الله عاقبت بیانې دغه خلق هوی که جنگ جوړ شي نو بس دالک کسان هم کې ول ډیرو نو بدی به خراب کړیو کنه ها الله وینا ولو قاتلکم الذین کفروا کته جنگ کوله تاسو سره دی کافرانو د مکی لولوا الادبار نو ګرځول به تاسو ته شاګانی شکس به خړلو بیا به نو مونته د خپل ځان د پاره ولیان سوک دوست ولا نسویرم بیا ولات منا تم نو چې دې سره مدد کړي وخا الله وی په دې سوار نو سو کسانو باندې با فتح شیوا ولي سنت الله التي قد خلت من قبل دا د الله طریقه دا هغه بنديانو کې چې تیر شوی مخکې چې الله خپل بنديانو لمدد ورکړي کنه انا با ممیتو دا اللہ طریقی لرا بدلی دل وهو الذي كف ايديهم عنكم الله غزاد ته اسباب برابر کړو چې باندې کړو لا سنت کافرانو استا سنا نغیم تاسو سره اون رسیدو و ايديكم عنهم استا لا سنهم بند کړو دا غینا ولې کوي پیغمبر نه ویل نو اغاتیا کس هوتا سو وجل چدا ګور دي حمله کوله نو هو تاسو وجل او پیغمبر وی چې پرې دې سړی دې تاسو وای دا سوسو زلمون قتل نه دي نو تاسو لا سونه هم پن کړو دا غی لا سونه هم به بطن مکه ته دا خو د مکه معظمه ګډه وا زګه د حدیبیه باز حصہ په حرم کې داخل لا زمونږ نه دې شی وته من بعد ان اظفركم عليهم دا پس داغی چې الله تاسو زور اور کړی په دی باندې نیت نمرات بدر دی بدر کې الله تاسو لفات حاضر نکړه او زم مراد چې نه دغه کسان دي چې راغلی او د دې په الله غلبه راوسته ویني ولو په خپل کلی کې ها من بعد ان اظفركم عليهم وکان الله بما تعملون بصيرا بشک الله استاذ په عمل لذن کې هم الذين كفروا دا هغه کسان دي دا کافران چې کفر هم کړل دي وسدوا عن المسجد الحرام او تاسو یې منی کړی د مسجد الحرام نه فذي حدیبیه کې ولهدیا معکوفا قربانه هم منی کړی وکنه هغه زه ته ونه رسیدي سمره قربانای چې دا ځان سره بوتلې معکوفن ناغه بند شوی ان یبلغ محله چې ورسی زید حلالې ته مینا ته هون رسی وکړه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم دا یو سوالو چې دا هو شپغم کالو کنه او فتح مکه شو پاتم باندې نو کاله دا پذی کال کړو نو خبنو بس ارسه تیارو کنا او بس ورغلی ولا نو دا ډیر رحم کو چې الله مکه فتح کړو په دغه ورځ باندې نو دا ولي اتم کال تیسار شو نو الله دا غي وجوهات خي کنا کنوی اغا نارینا مومنان پا دی مکا کی چیغی حجرت نشکولے او دو مجبوری دو وجه نپاتیو اصحی مسلمانانو و نسام مومناتن سزنانوی مومنانی لم تعلمو هم تاسو خو نپی جندی او تاسو حملہ کلیوی نو انت تو اوهم اغیبا هم پا کی دل سٹ کلیوی چقیل بوتن اغیبا خراب شیو پا فتصیبکم منهم معرتم بغیر علم نو رسیدل بو تا استاد دی پو جبان دی دیر غم دو وجد دینا چتا استاو پتنو چتا سرستو خبر شوی چوی دا خمونگا خپل مسلمانان نارینا و زنانا پاکی خراب کلو اغیبا کی قتل شو نو دیر لوی غم با تا رسیدل بو او سره د دین چې بغیر علمین ګوري دلیل و سره ده چې ګنا پکې نو ولی ګنا پاګه کی چې ته پويږي او غلطي وکي او چې نه پويږي نو هغه باندې خوشاله نه دي نیولې نو مطلب پکې څه ده الله رب العزت صحابه او احتیاط ذکر کوي چې تاسو هم jihad کوئ چې بم ور اخلاص کئ نو بس کار سو شو ها کوم شومان پکې لاړو والوته کزنه نه پکې لاړو والوته یو استادو jihad دی وی کنه ابل لاغي jihad چې دنا پوهې د وژنه وتی څوک خراب شيو زخمی شيو قتل شيو نو ډیر لوی غم به وسره چې موږ jihad نه شو دا خو موږ ته ډیر غټ ګناه او جرم مو کو نه لای ما د غم نه ساتلې نوزکا فتح رستو شو دوکالا نو دی اصل وجه داو ليدخل الله في رحمته من يشاء بل دام دا الله یو حکمتو چې صلح او شوا او جنگ ونشو سمره خیر ولي په دې حدیبیه کې چې کوم د مکینه خلق راغلیو کنه ناغي خوشپک کاله پیغمبر نو لیدلې صحابه خو نو لیدلې چې هغه دا کارونه ولیدو نو ډیر پکې مسلمانان شو هغه ډو واپس مکی ته لانلو لاړو مدینې ته هجرتونه وکړو ډیر خلک سوغه واخا سرستو بیا چې په دې دوه کال کې دنه ډیر خلک مسلمانان شوه دي ښا در دې وجنه چې د پیغمبر او د صحابه او شان یې ولید په حدیبیه کې چې کله وو یو او داس کو او صحابه او بتنه او بکته نه پرې خو دي په لپو کې او په چنګونو کې او ځان به مګلیو چې هغه دا کار ولیدو وې دې سره خو جنگ نکېږي چې دې دومره د خپل مشر قدر کوي او احترام کوي دې خلکو سره جنگ کوي دا غي تار سخکار شو کنه ها الله وی لیدخل الله نتیجه دا شو چې داخل وکي الله سوک پر رحمت خپلږي هغه سوک چې خوخی شي نو په ایمان و ایمان وله نصیب کی هو دا خبره صحیح ده لو تزیلو کچر دا مومنان دا دی مکینه جدا شوی باروته وی او صرف مشرکان باکی پاته شوی لعذبن الذین کفرو منهم عذابا علیما نمونگ با عذاب ور کرو دی کافران تفدی که عذاب دردناک اذ جعل الذین کفرو یاد کاچی غرزاو با دی کافرانو فی قلوبهم الحمیتا پذلون دا مومنانو کی غیرتو حمیت الجاہلیت فو غیرت دا ایمان نا غیرت دا جاہلیت اگر خود جاہلیت خبر کولی کنا چکل صلح لی کلا او کلمه اولی کلا نوالتا کئی چکم مشر راغلی و سحیل سحیل ہوئی چکلمه ملی کا منگے منو نا او محمد الرسول اللہ ملی کا محمد ابن عبد الله داولیکا او صحابه دا نه برداشت کوله چې ولي مونږ به کلمه نلیکو مونږ به رسول الله نلیکو نبی علیہ السلام ورته وی چې یاره پرید اوس چې دې سوي نه اوکه دا سړی په کاغذ کې نه کیږي چې دا په کاغذ کې نه به رسول الله ما اجي کاغذ نه لري شنو زماره سالت به ختم شي پریده خوست چی دا صلح پس طریقی و شیخا او اگی با دا کار کهو چی دی غصه شی اصول حروان شی جنگ تی نجول شی فی قلوب ملحمیت شیطانان پا کی کنخا فانزل اللہ سکینتو علی رسولیم نازل کلال اللہ سکینه و تسلیت مینن اول پا پیغمبر باندی و علی المومنین ابیا پا مومنانو باندی و علزمهم کلمت التقوام او جخت اکلا دا دی سرا کلمه دا توحید وکانو حق بها و اهلها او دی دا دی دیر لایقو او دا دا کلمه خلقو صحابه اکرام کنو وکان اللہ بکل شین علیم او اللہ پارسبان دی پوئیگی دا تصدیق کی او جواب کی چی خلقوی چی دا سنگ خوبو نبی علیہ السلام روان شو خوب رشتیا نشو ملاوی رشتیا شو واغه ته علم نو کنا غیب دان نه دی دی خدا پیدا مخکار شو ها چې کوم خلق پړه کې داو چې پیغمبر په غیب و پویږي ملاوی جواب مو شو چې راغه ته پته وي چې دا خوب بدویم کار رشتیا کیږي نو سله به ته دمر نقصان وکیدو لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق يقينا اشتياق الله پیغمبر سره خوب ددو بالحق پورا پورا پرشتیا باندې چې څنګه لیدلو ناقص شو هغه خوب کې وت څنګه ویل شيو نبی علیہ السلام ته دا څه وت ویل شيو کو ملائک وت وی کارسو کو وت ویلو په خوب کې لتدخلن المسجد الحرام تاسو به خامخا داخليږي دې مسجد حرام ته ان شاء الله او امينين کله الله خوخي فامن باندې محلقين رؤوسكم او بیا چې کله حرام پرانځي نسوک با خریون کی سرون لنا چې دا اعلا دی حلق با کئی و مقصرین آسوک با اغسطن کی ویختو لنا نو قصر با کئی با قیده دا سبا کی چه عمرو کئی او دے حرام نزان ازادوینو حلق او قصر باندی کنا لا تخافونا نبیری گئی دے و طویلیو فعلما ما لم تعلمو نو الله کوئی دو پاغا سوچی تاسو نا کوئی دیں چی داو پا دویم کال باندی عمرہ کیگی اپا دی کال نا اللہ کوئی دو تاسو نا کوئی دیں فجعل من دون ذالک فضلا قریبا نو درکر اللہ تاسو لا مخ کی مخ کی دینا فتح نزدی چی اگا فتح دا خیبر وان دا با کدھا اللہ حکمتو نو معلوم شدیر ابیا په دویم کال رااله امرت القضاء وکړه هو الذي الله عز وجل ارسل رسوله بالهدى چې را لېګل خپل پیغمبر په قران سره ودين الحق او په یو حق دین سره چې اسلام دی ليظهره على الدين كله چې اوچت کړي لرا پټول دینونو د دنیا باندې ټول دینونه به ختم شي او دا دین وای په دنیا کې وکفا باللہ شہیدا داو چا نمان اللہ نو کافی دے اللہ گوا پا دے خبر باندے چدا ودا سکی گی نو رسولی ذکر کو جنس دے نو ارچا باوی چے ما بیا دے نو کم دروغ جن پیغمبران چی دنیا کی تیر شوی دی کنا مسلمہ وی چے ما بیا دے نو بلوی اللہ نمو آغستچنا محمد الرسول اللہ پیغمبر اللہ کمرہ لے گلے دنیا تا اگا چنم داغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دا اللہ رسول دے دے یا دین اللہ نیوی خودی دے پار نم ذکر کو چی رسول ہو کی دے چا دے پار احتمال پاتی نشی لکه قادیانی بوي کنه چې دې کې زم راځي مکنه چې ارسل رسوله بالهدى ما ته الله شاه بخاري وته وي چې تا خو د رسالت داوا نه کړې تا خو د نبوت داوا کړې او دلته قران رسول یاد کړې دروغ جنې کنه ها بلې دیو جنم ذکر کو چلته په صلح کې اغي وي چدا رسول اللہ تن لری کئ نبی علیہ السلام حضرت علی توی چلری ک اللہ رب عزت وی چدی دی لری ک کنا زو قرآن کی ولی کما دین و سوک لری کئ رسول اللہ حضری مدام وا چ مخ کی فتح سورہ محمد کی کلمہ ذکر شو چ فعلم ان لا الہ الا اللہ نو خلق وی چ قرآن کی درست کلمہ نشتا وایشته ده خو یو ټوکړه په سورې محمد کې دا بل په فتحه کې دا کنه نو کلمه پوره شو والذین معه اشد علی الکفار رحما بینهم هغه کسان چې د سره دي نو دا غی شان دا دی چې ډیر سخت دي په کافرانو او ډیر نرم دي په خپل مینز کې او دا هرځه قران دا صفت دا غی بیانې ښه چو ولی یجدو فیکم غلظه اے مومنانو داسې شی چې دا کافران په تاسو کې سختی معلومه کوي چې تاسو نوم اوري او یې راپی راضی اشد علی الکفار او خپل مین کې رحما او بینه ډیر نرم ډیر خواږه ډیر مینا او محبت ترا امر کان سجدن توینی دیلرم چار وخت د الله په عبادت کې مصروف دي روکو کون کې او سجده کون کې یبتغون فضلا من الله ورضوانا د دې نور سغرض نشته په دنیا کې په دې خپل عبادت سره بلکې طلب کوي د الله د فضل او د الله د رضا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نخی او نشانی ده دی پا مخونو ده دی کی باوینی چه اغا اثر ده ده آجزین اخکاری نا خو مومن یه پیجنی که نخوا چه او بے کاتواتنو آجزی باوت نمالومی ده چه دا خلق پڑی رجزان تو با فی وجوههم من اثر السجود اگر که اغا مشران صحابه بو ابو بکر او عمر او حضرت عثمان او علی انور وچتابه او توکات نو تابو وی چر دی دومره لوی مرتبه تا ګور د دې د عجزه تا ګور هر یو کې داسې عجزی و چې ابو بکر صدیق ته چاوي چې ګور پیغمبر ویلی چې دا لباس د گیټو نه کته اینو په جهنم کې بس وځي ما اسفل من الكعبين في النار نبی اسلام یې هغه ابو بکر نه دی او اجه د چازلو کې لوی دکې د سلوی ده دته د پارا سحر اج نه دی ها دا وینم الاعمال بالنیات ته دغه زي حضرت عمر چې روم ته ځی کنه نو غلام سره نمبر یې خېده چ پوخ باندې با تصورې زب اوخني سما بیا به زصورې متبني سي نو غلام سره غمو چې راسه نه چې پروم ورنه نه وضو او زما د سور نه نمبر راش اقکا کارو شو هغه ډیر مینا تو کو مرته وینا مونږ له چې الله کوم د اسلام عزت را کړې دا ډیر دی مونږ دغه عزت د دنیا نه غواړو چې کینا پاسا برکینا کتا کینا دا ډیر دی کنه ها دا خو به د اسلام بی عزتی وشي چې ته د هغې دپاره نور عزتونه د پاسه کوې چې خدای پې فضل وکړو مزارت م ته میلاو شو ممبري ورته میلاو شوه دا د اسلام بی عزتی که نه نخې د دی به په مخونو د کې هغه نخې د عاجزۍ سجود عاجزۍ ته وایي تورو تورو ټاکو ته نه وایي چې خلکو ځان له جوړ کړي دیتا اثر د سجدی وحی ذالک مسلهم فی التورات ای داد دی مثالونو ذکر شیو پا تورات کیون و مسلهم فی الانجیل و مثال دی صحابه کرامو پا انجیل کی دا سر آغلیو چلا با دیلا در دیر کم زور اینا او در دیر ضعفنا قوت ورکی و شدت ورکی اول کی با دیر دیر کم زوری زیب اینی چرتا جزانو خوا اب یا برو رو لاللہ کزرعن اخرج شد اهو لکا فصل لے چراو باسی خپل تیغ فا آزر اهو نبی اللہ مضبوط کی ملاولا مضبوط کی فستغلز نکلکشی فستوالا سوقی او دریگی پا خپل مند باندی پا خپل پندے باندی یعجب الزرام او خوشالی زمیدار و خلق لن لیغیزا بهم الکفار چی غصور ولی اللہ پدیسرا کافران و خلق تن فی نبی علیہ السلام مثال دتیغو شت اہو اخر فا آزر اہو اب یہ مضبوط شو پا ابو بکر سرا او فستوا پا عمر سرا یعجب الزرام په حضرت عثمان سره دی غیظه به مل کفار په حضرت علی دا تفسیر نه دی دا احتمال لپاره آیات کې احتمالی کنه معنی اشارات دي دا څنګه ذکر دل تک امام مالک رحمت الله علیه ویلو چې څوک د صحابه کرامو سره بغصاتی نو د دې آیات لاندې رالو چې لیغیظ بهم الکفار الله او کافرانو یې کنه ها من اصبح وفي قلبي غش على حد من الصحابه اصابته هذه الايه او د جازل کې چې صحابه سره معمولی وانت سخيري مری کنه نو د آیات و تورسیدو چلی غیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد کرد اللہ مؤمنان سر چې عملونه کړی دي نه کوم نو هم پدې کې مغفرة او اجر عظیم د بخښنه وعده کړی دا او دا اجر ډیر لوی. سورت الحجرات پدې باب کې د آخري سورت ده. سورې محمد او فتح او حجرات نزول کې پس د سورت مجادله نه دي. کله چې مخکې قتال ذکر شو فتح ذکر شو نو دې سورت کې تنظیم کړي چې خلق نوې نوې راغ اسلام ته اوی خبر نو دي نو جونې د تنظیم کې اصول ولو ګوره لکه د مسلمان جون به بي تنظیم او بي ترتیب او بي اصول نه وي. یو دا دی دویم دا چې مخکې د یو قسم توري ذکر وشو چې حضرت علی ویلو چې نبی علیہ السلام دنیا ته په دریو قسمه تورو سره راغلی دی، قتال المشرکین، سیف المشرکین او سیف الیهود و النسوارا او سیف اهل البغی. نو دی که قتال دا اهل بغی ذکر کوي، هغه پسې ذکر راوړ. دغه سیل تکی ذکر کړه شان د تقوا، نو دلته آداب بیانوي. دغه سیل تکی شان د اصحاب ذکر کړه، دلته شان د پیغمبر ذکر کوي. تاسو کې د الله نبی دی رسول دی نو احترام یې کوي کنه. هلته ویلو صحابه په شان کې چې کلمت التقوى الزمهم کلمت التقوى، دلته الله وی چې امتحان الله قلوبهم، دا غي زلون الله د دې لپاره خالص کړو د دې کلمې لپاره وکانو اهلها. دغه سی مخ کې وی چې تعذره او توقره احترام کوي، فضل تبوي چې لا ترفعوا اصواتكم، دغه په مخ کې تیز خبرونه کوي ګوره، دا به د توقیر خلاف ګوره. دغه سی د مؤمنانو شان ذکر کو چې لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کما کما زمکی، دغه مؤمنان نه وي نو بیا په جنگ خبره بدل شي وا. نو دې سورې حجرات کې به قانون جوړ کی چې کله داسې سړی راشي او خبر او کی او سړی اعتباری نه وي نو تحقیق کوي، ورنه بیا به ډېر لوی نقصان شي. ښه لکه کاری ورغله په مقام معظم نو څومره نقصان بشي. سورة حجرات کے دو باب دی، سوار لسو آیاتنو کی آداب سبعان، وہ آداب ذکر کی دا جماعت. ادویم کی بیاد منافقان و زجر او بشارت توحید ذکر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو ممخ کی گئے دا اللہ نا و دا اللہ دا پیغمبر نا، او یری گئے دا اللہ نا و بیشک اللہ وریدن کے دے او پوان. سمطلب ممخ کی کئی دے دا اللہ دا فیصلی نا، چیغا فیصلہ کری دا اتا زخپل فیصلہ کوئے او دا غصی دا پیغمبر دا سنت نا. دکا حضرت مسروق وی چې زرالم حضرت عائشه سره مکارو ملوما اروز داسې و چې چاوي روزه دا چاوي کوجه دا چې څنګه کیناستم، حضرت عائشه وی پلی وینځتا چې استهی عسلن، لو کدل د غبین شربت راوړه. فقلت انا صائم، ما وجه زما خروجه ده. فقالت قد نهلا ثاني خبر چلا من کړی ده ان صوم یوم شک، چې ده شک ورځ روزه باندې نسی دي کې ثواب نشته. بس بیا می شربت اوس کنو ولی لا تقدمو بین ایده اللہ و رسولی چه اللہ و پیغمبر یا روز تا روجه نیویلی او تو توی چی روجه دا دا خود تا مخ کشوی داغنه دا اللہ و دا پیغمبر نا دا اللہ و دا پیغمبر روجه کما دا چه گواهیوشی اعلانوشی چه سبا فرض روجه دا باس خانو چه اعلان نیشوی شهادت ندشوی رویت نده شوی ابل راز خلق و سپوم میولی ده چه اوچه تولاره ده نوی یوه او خوڑا علیکه کوجه او خوڑا ستا خبر صحیح ده کوجه او خوڑا خوا روجه نده خوڑلی تو روجه روجه کنو بیا چه او خوڑا نو مون با توفایو کنو نو کوجه تا روجه وی داو تا دا اللہ دا پیغمبر دا حکم نمخی کی دغه حدیث کې راځي د لوی اختر ورځ نبی علیہ السلام ذکر اختر نو صحابي راغله او د باندې ابو برده ابن نیار هغه نبی علیہ السلام ته وی چې یرم زه خو چراتلم نو مخکې می قرباني وکړه بي زمه الهال کړه چېرې کې دی چې بیا ایثار شمه نو چې دینه خو ځان خلاص کما نبی علیہ السلام وی چې شاتو کا شاتو لحمن دا هوتا وندې کړی دا قربانی نه دا واخه دې کړی دا قربانی باغې چې وس د مانځنه پس یې کې لا تقدمو بین ایده الا و رسوله دا یو ادب دی ښا او عام کلی خبره ده چې په دین کې با د الله او پیغمبر تابعداري کې مخکیکی کې بنا د ځان نه ودین نه جوړای ښه دویم یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی موچته خپل اوازونه د پاسه د اواز د پیغمبر نه دا دغه بی ادبی ده ولا تجهروا له بالقول ازور مکوه دد پاره په خبره کې کجهر بعضکم لبعض څنګه چې یو بل ته په زور خبرې کوي ان تحبط اعمالكم عملنا بهم برباد شي وانتم لا تشعرون تاسو باندې خبر نه ده ځان تاسو بدا دواګانی کوي چې الله قبول کی قبول کی قبول کی سو قبول کی هغه تاب والو زو کنه ها چې پیغمبر خلاف شنو هغه عمل برباد شي بس عملونه مو برباد شي دا سمره چې لګیا دي خلق کنا کبروجه کې کبو کوجه کې او په خپل طبيعت عمل کوي او اعلان وکا پښمنی او چې وا ختم دې کنه دې اعلان وکي چې خلق پاسي اعلان وکي چې اختر مون به پسو بږي کیږي دا ټول پیغمبر او صحابه خلاف کار دي قسمه قسم عملونه کوي اپا دی نپوئی گی چاہا برباد شو ان اللذین بیشکا کسان یغضو ناسواتهم چه چپکی خپل آوازو ناین دا رسول اللہ دا اللہ دا پیغمبر پخوا کی چناستی اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبهم لتقوان دا آغا خلق دے چا اللہ خالص کری دی ظلون دا دی دا پار دا ایمان لهم مغفرت و عجر عظیم دې لپاره بخنا د ګناونو او جر د ډېر لوی د خپل عملونو نو ابو بکر او عمر رضی الله عنهم چې خبره به نبی صلی الله علیه وسلم سره کوله دومره پرو چې هغه به توې چې په ان شو ما زاوکن د خلق ناس دی ته چې عملو کې د الله په دین باندې ښا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بیشکا کسان چې تا توازن کوي اخوا د پردونه تکوري او غي بارودريږي اوازو کوي چې يا محمد وا اکثرهم لا يعقلون اکثر خودي نه پويږي عقل پکې نشته ولدا ادب خو په عقل سره مزد کیږي کار قرآن کې نه راغله زوره او سره نه پوي چې د پیغمبر د شان سره د لایق دي چیزو کوسا کې ودرېګم او په نامونو مواخلم چې وا محمد تا چې تلاري کوسي سړې دي زور خو الله انسان له عقل ورکړي. دی خلقو کې خو بلوال عقل نشته ځکه چې دی خو ته د دین زین آوازونه کوي چې صلوات و سلام درغه صلوات سلام یا رسول الله. دا لکم دین دی ګور په قران وی چې دی په دا وخت کې نه پوي ګوره کبیا پويږي نو اکثرهم لا یاقلون ولو انهم صبروا کدی صبر کړي حتا تخرج الیم تر دې چې تر اوته وي ته کور دور وخت نه تیرای کنه خلاص منټه وي اوس ادي صبر کړي لکان خیر اللهم دا دی لپاره ډیره به تر او فائدہ منو خو ځکه نه پويږي نو الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی. دریم قاعده ذکر کوي او ادب یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ ایمان والو کراشی تاسو تاسو به ادبار سره پس خبرې سره به ادبار سمانا چې مجهول الحال دی مجهول الحال پته نه لای څوک په جنت کې څوک دې څوک نه دی رښتینی دی کدار جن دی دا نه چې فاسق فاجر دی خپل حدی مجهول الحال دی بنا بین په یو خبر سره فتبینو نو ډیر تحقیق کوي چې دا خبره وکړه نو چې دا وذر شاوی دی فتبینو او اغاړو روان کې ځان سره چې ترازه کنه چې دا خبره چا کړې ده چې په خپل لار شو فتبینو ان تصيبوا قوما بجهاله اوبر سیتا سیو قوم تا پنا پوی سرا فتصبحوا بغر ذی علما فعلتم نادمین پا کار چتا سو کړل پیمان لکه اوس کداغه وخت کې صحابه کرام تلوې د عثمان سے پدې خبره کی چار چار اوړه مجهول الحال سو کو هدی ورغلې و حمله کړې سور نقصان ورسېدل دغه سي ډیر ځای ډیر لوی نقصان دی وژنه شوی چې به بار سره راشي خبرو کی حکم روایت چې مفسرین ذکر کړي چې دا خو نبی علیہ السلام یو قوم سره jihad کړو فتح شوی بنو المستلق او بیا ور پسې د زکات لپاره عشر لپاره سو کولیګو نو چې هغه وخت نو هغه حالت او تبلبل شان ښکار شو نو واپس راغی اوی وی چیرا غی خو مرتد شوی دی نو دلتا کی دیوی چی بیاور پسی دو و نبی علیہ السلام اللہ گئی دنو حضرت خالد دی اولی گو چی تدان پورا پوکا چی غلالو اغی حال معلوم کو اغی وی یرمونگا خورا اووتو ٹول پا جمع خوشحالی دو چی دو پیغمبر صحابی را گئی اگر خدای بنده دلار نه واپس شنو مونږ هم پوانو شو چې دا بل څوک دې ذکر کړی دی نو تفسیر خازن وی چې لا یظن بالولید الف سوق هغه دا ګمانو نه کوي فاسق د دین هغه نه دی مراد دا خو قران عامه قاعده بیان کړه لا یظن بالولید الف سوق داغه په حق کې دا څونه وایي چې دا هغه واخ صحابي وو وعلموا پوشن فیکم رسول الله پتا سو کې دا الله پیغمبر دی فیکم رسول الله پتا سو کې دا الله پیغمبر دی عظیم الشان نو قدر او عزت یې کوي احترام یې کوي نو دې ته نه دا جوړ کړی دی دی خو کته نه ګوري وګورې پیغمبر حاضر ناظر دی فی کوم یې نه دی تاسو کې دی کنه دلته مون سره ناست کنه فی کوم رسول الله وای ګوره رسول الله ویلې ښا فی کوم محمد یې نه دی ویلې مون کې داغه سنت شتا مون کې داغه رسالت او نبوت شتا دین اوسو کې انکار نشي کولای صفات دې کار کړې ذات نه یادي او کوونه هغه سره به چې قران کوم وخت کې نازلې ده اغه واخ کې هغه ذات خود موجود وو اوس داغه سنت موجود دي لو یطیعکم فی کثیر من الامر کاغستال تابیداری کی پڑیرو کارونو کی لعنتم نتنگ بشے مشقت کی با پریو دے گا ولیکن اللہ حبب ایلیکم الایمان علیکن اللہ محبوب کو تاستا دا ایمان وزینو فی قلوبکم او دا ایمان یہ خیستکو استازو پذلونو کی چیزے تورسی دنواسی بل شخا دا ایمان دور خیستنو وجدا صحابه زلون تورسید کنه ډیر ناشنا خاسته شو ډیر روشنایی پیدا کړه دنیا ټوله رڼا شو کمشکاتن فی مصباح نو تاسو پیغمبر ته مشورې مور کوي چې یو خبره نکړه تاسو ته یې چې رجیدا کار کول غواړي یې رجی کدا سدا کار وشو نو بس تاسو خبره مانی نو مشقوت کې به پریو ځای کنه خدای بندیان دا سمکاوه وکرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان او اللہ بدخکار کری دی تاسو تدا ټول سیدونا کاغا کفر دی کاغا گناہون دی و کاغا دا پیغمبر نافرمانی دا دستاو ذلونو کی دیر بدخکار کری دی اولائی قوم الراشدون امدغ خلق دی لار مندن کی ہدایت والا فضلا من اللہ و نعما دا دا اللہ فضل لے او دا اللہ نعمت تے پذیبان دے واللہ علیم حکیم او اللہ پوزات تے و حکمت والا سلورم قانون مومنانو کی اخپل و مرگرو کی چر تسو جگڑا شر پیدا شی نو اصلاح کوئے بلی روز تیمہ پری دے داغی علاج کوئے وین طائبتان من المومنین اقتتلو کچریوی دا سیو دو جماعتو نا دا مومنانو نا چریو بل سر جنگ کئی نو پتاو لگی دا چی دا قتال پوج باندی دا قتل پوج باندی سلی دا ایمان ننپا کی دکا مومنان و طویلی دی خوا چی مومنان دی او قتلو نا کئی او گناہ دے دیو سو کافر کی گی نا فا اصلحو بین او ما اصلحو کئی دا دی پمینز کی نو اصلاح کی ہو نکی گی کنا اگر یو پاکی زیادتی کئی فیم بغت احداهما علی الاخران که زیادتی کئی یو ڈالا پا بلی باندی فقاتل اللتی نو سزاو لور کئی اٹھا کوئی اگر ڈالا تبغی چی اگر زیادتی کئی حتی تردی پوری تفیعہ الی عمر اللہ چی غالا کی دید اللہ فیصلی تا نسومنه چې صحابه په مینځ کې جنگونه شوي دي هغه د دې لاندې راځي ښا ابو بنیه ته او په کرسه او په دې دنیا پرسته نه دي شوي هغه په دې طریقه شوي دي چې دواړو مینځ کې اختلاف پیدا شو نو چې صلح کېدنو یوې په کې غاړه نه کې خو دا نو هغه بل عمل کو په دې باندې چې قران وی فقاتل اللتی ورشه اور پسې وی ټکوي چې دی غاړه کیږي کنه نو په دې کې هغه ګنا نشته دی د اجتهادی مسله ده فین فاعتو کغاله کی هو دا فاصلحو بینهما بالعدل اسلام کې دی په مین کې په انصاف سره او اقسطو انصاف کوي بشک الله محبت کې دی انصاف کون کو سره انما المؤمنون اخوه بشک دا مؤمنان رونه دی په دین کې فاصلحو بین اخویکم نو اصلاح کوئے دخپل رونو پمینز کی بین اخواتی کمی اونوی ذکر که اللہ اکر لگی اکر دیر اکر دوتا نہیں خو اصلاح کوئے دی مینز کی او دی اصلاح اصل شیص دی واتقو اللہ دامئی روی اللہ نو یری گئی قنن تاسو باندی برحمو کلیشی پنزم قیدہ ادب یا ایو الذین آمنوا ایمانوا علاو لا اسخر قوم من قوم توقی و مسخری دینکی یو قوم پا بل قوم پوری یو جماعت پا بل جماعت پوری یو خاندان پا بل خاندان پوری یو بندہ پا بل بندہ پوری دا دنیا پا لحاظ سرا چی دے پسکی دیو دے دا سڑے ندیو دے دا مونگ دا پیزار مساوی ندیو نو پا دی سرا جنگونه جوړ شي دنیا کې نلی منی کئی چه شرم جوڑا گیا کن دا شر دا پارا لاری دیخا اس قسم لبا یو بنده تا نسبت نکئی نبی علیہ السلام کور تر آگئی پردی زنانو پاسی دا حضرت عائشہ ہوئی نبی علیہ السلام تا چه دا مندره دا دیرا مندره دا قد نچیتا دا نبی علیہ السلامی ها داو تا دا سی خبر اکڑا کدریاب تا دیو غرزول نابا طول تریخ شی دا سی موائی کنا پدی خوبنده خبا کی گی شی دور اجازت نشتا دیو مسلمان پا حق کنو خوا چه چیت باو تنوی تور باو تنوی او چاٹا باو تنوی دا خلق لگیا دے کنا نم چاہتا ناخلی گوارے خان وزانے والا نمون ایخی بس چی وہ کانا وہ پلانی داو دا اللہ پا کارونو پوری خاندہ کول دی دا غدا سکڑی دی بندہ تا سکو نا دی ٹوکی دنکی یو قوم پا بل قوم پوری ازائی یکونو خیرم منوم دیر زل وی با دا خلق چې دی ور پوری خان دی غبا د دینه غوري الله په نسبان دی ولا نسام من نساین او ندي زنانا ټوک او مسخري کی په نور پوری اسای کن خیرم منهن ډیر زل وی باغ چې دی ور پوری ټوک کی غورا او بهتري د دینه ولا تلمزو انفسکم په یو بل باندې الزام مل لگاوي ولا تنابزو بالالقاب او ما خلی یو بلتا غلط نمونه کلی دا کافران نمونه خلی او یهودی داو کافری سردی او کلی نور دا فاسقان و فاجران نمونه و تا خلی کلی بوتا یو پرعون یو خدای تو داولی غلط نمونه مسلمان تا خلی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان دیر بد دی اغا نم ناکارا پس دینا جتاس و مومنان شوئے بیاولی جاہلیت خبری کوئے اما اللم یتو باغسوک چی توبنو باسی فولائی کوم الظالمون ندقا کسان دی ظالمان بی مونگو سرادت شویو مونگلوی ددبل نم نرازی خودقا بواتوائیو سبواتوائی یو تعلیبونو اغا تب ایسے فدولوی اسواد کې استادان و ته ډېر وي چې د خدای بندیانو پل نوم و ته اخله خامخا په دې سړې خپکی سیف الدوله هو ارسوک چو خو کو بدو الله تعالی علم دې دا وکنه نو دا نمونه بد غستل په اسلام کې نشتا د دین ډېر نقصان پیدا کیږي مرګونو ته خبر اورسخه کلوی تاسو زی الخیټی یو کلی بل کلی پوری خان دی کنا یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن شپغم قانونو ایمان والو ځان ساته د ډیرو ګمانونو نه ډیرو ګمانونو ځان ساته هغه لګلګ خو خیر باغی سره نه نیولې ان بعض الظن اسمن بشکا دا بعض ګمان کول ګناری بازی گمان سده یعنی وی کستا پا یو سلی شک را گئی چه دخو روجه و خوڑا جوڑی مالک آقا با مسافری تا دی تپوسو کا کلی نبر آگلی مسافر تا خو اجازت تی کنه نزا خیر دی دقا گمان چی دیو که پا دی نی نیولی فا عمل پی مکاو کنه چی او تاوی چی دی سلی خو روجه و خوڑا بل تاوی چو گورا ان بعض الظن اسمن دا عمل پی خنه ده کنه چوست دا غبا بیزتای پسی گردی او دا خو صرف گمان ده ولی حقیقت خوچاتا نده معلوم کنه خم ان بعض الظن اسمن یا اغا گمان چی پا حق پرستو بانده کئی لکن منافقانو چې ګمان کاو چې دی بار نه شي او بس دی لاړ او دی وداس شي نو په حق پرستو باندې دی وجنه ګمان کول چې هغه سره فزړ کې بنیتی دا بغض او حسد دی ولا تجسسوا جاسوسی مو کوي دیو بل ولا يغتب بعضكم بعضا غيبت نکي بعضي زبازو غيبت څه مطلب نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو یو نو ویلو چې ان تذكر اخاك بما يكرهه چې ته د یو خپل رور مسلمان په حق کې داسې خبره کوي شتنه په مقابل نه چې کوي نو بد به پیګنلیو خدا غیبت ته ها کچره غوي نو بد به ګنلیو په رضاغه خبره مکه دا په غیبت کې راضی کنه اجه صفات یې کینو بد په نګړنی نو هغه تغیبت نشي ویل او په دې کې ډیر قسمونه دي چې هغه جایز دي چې محدثین وایي چې حدیث را نقل شوی د راویانو نه خو راویانو کې ډیر کمزور او غلط خلق شته په پاری کتابونه لیکل شوی دي چې واقعي دروغجن دي ذلمی دروغجن دي لانه دروغجن دی دا پا غیبت کی نی سابی زکا خو دا دین صفائی دا چو ساقا خبر اکلی او خلق پی عمل کی او تا تا پتای چی دا دروغجن دی دا دا خبر بیت بار دا نو پا کار دی چی تی خلق توخه کنخا نو دا دا علم حدیث یا فن دا مستقل چی باقی غٹ کتابو نشوی دین دا غا نرازی پا غیبت کی یا علامه ابن قیم وی چې من الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن کل بدعی اتا بالمصائب دا د دین خدمت ته چې ته د یو بدعتی سړی عیب کار کې خلق ته وګوره ته د نزان بچ کې دی خو یو لسمه شکرانی خوري د پسې مونږ نه کې وګوره دغه سلوې اخته او جمعو پسې ګرځي زنه ځان بچ کې غواړي صاحب دې تی دی ښا نو دا په غیبت کې ناراضي دا راته داغو دینی عیب کار کوي خلکو ته چې خلق دوک نه شي خلکو پنځوس کال شل سپېته کال منځو نکړي کنه ښا اپته بوته نو اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا ايتا سودا خبره خو خوي چې اخري یو تن ستاسو چی اخری وخا ده خپل رور چی مڑوی فکره تمو دا خو بد گنه که نا دا قصی دا غیبتم بدو گنه خوا چی سنگا دین در نفرت درزی دا غینام نفرتو که کن اگو پتاز دا سی خواگه لگی واتقو اللہ و یری گید اللہ ناو بیشک اللہ توبه قبل انکر میربان وم اخری ادب یا ایوه الناس و ای خلقو انا خلقناکم من ذکر و انسان مون پیدا کرده تاسو دیو نارینا و دیو زنانانا طول یو رونه ای خویندی دمور و پلار اولادی یو بس ندا فخر پا کسی لکوه پا نصبونو باندی چیزا ساپه ایما زی سبزه ایما دبلانه ایما اداوی دیگه نا دیس خلق نزی پیو بل پسی لگی آئی خواه داوی اپریده دید او دا بل شنوار دید نداغی غیبتو نبکی ویک عرصی خود آدم علیہ السلام زامن نخو نشیو تیکن وجعلناکم قبول شعوبا و قبائل لتعارفوهم ما گرزولی ہے وڑی وڑی قبیلی لوی لوی قبیلی دا صرف دا دید پارا چیو بلو پی جنے چې مې لمراشي نو تاسو بته نه کوي چې ته کوم ځای نه راځې کوم قوم سره تعلق ساتي نه بووي کنه نو تعارف بوشي ادا عربو کې زیاتو سلوي لوی قبيلي وي مزر نجد ربيعه دلولي اسوړي وړي بني تميم او بني مخزوم او بني داوال واړه دا صرف دې ته پاره چې یو بل پیژنې ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیشکه عزتمن پتا سکی دا اللہ پنیز بانده آگا دی چه سمر دا اللہ نزیات یریگی دور آگا عزتمن دا او بیشکه اللہ پود پارسا و خبردار دویم بابو اوی که دا منافقان و حال دکی قالت الاعراب آمنا پوی دی باندووا لو خلقو چه مونگا خویمان راوڑه دی نبی علیہ السلام تبرالو چه آمنا قل لم تؤمنوا وتوائے چه دی ایمان دعوی مکوئے زکا مونگتا پتا نشتا دی ایمان دا زلشه دی مونگتا آگا خبرو که چه مونگی وینو اصدا ولیکن قولو اسلمنا ہوئے چه مونگی اسلام قبول کرده دی نو بس مونگ بوائیو چه رشتیا اسلام ستوی منزو دستاو حجتاو روجیتاو عمریتاو دی اعمالو توی کنا ادا خستاسو کوئے نو بس مونکا معلوم ادا اد ایمان دعوز کم کوئے ولما ادخل الایمان فی قلوبکم تروسا پورے ندے داخل شو ایمان ستاسو پذرنو کی وین تطیعوا اللہ ورسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئان کتاسو دا اللہ تابداری کوئے دا پیغمبر دا اللہ ننبکم ایستاو دا عملون ناظرهم ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کونکے مہربان انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ بیشک مومنان اغا کسان دی چیمان روڑی پا اللہ باندی او دا اللہ پیغمبر باندی ثم لم یرتابو او بیا بک شک نکی لکل منافقان چکل اپل ازی کل دی پل وجاہد و جہاد کی پخپل مالونو پا نفس نصر دا اللہ پلار کی اولئک هم الصادقون دا کسان رشتینی دی پخپل دعوی کی قل اتعلمون اللہ بدینکم وایو تا تاسو خبره اللہ لرد خپل دیننا چیمان امراوڑو نبیا دیتا ساجت تی چتوی چی ما ایمان راوڑو دا خو نشتا دی تو حضرت عمر سبت دی ندیوی دی ځکه هغه دا قانون ویلو چې چاوي چې زه مسلمان ایمان او هغه مسلمان نه دي چاوي چې زه مجاهد ایمان او هغه مجاهد نه دي ولي دی وینا ته ساجت دي دته خو دعوه ویل شي ښا ځکه یو عربي زبل نه تاسو کو چې قریشیون انت ناغوی نعم الحمدللہ ناغوی دا بس دا پوشو مخا ولی کترشتی نو انتا بسرم نعم ویلیو خا وجہ اور پسی دا الحمدللہ اوی نو پوشی جا قریشی نئی کنخا دکا دیتا عجت نو کنا نوچی بی ضرورت خبری نو دا دلیل پا دی باندی چی دی سلی کی سو غلطشتا کنخا نو دې تساجد ته چتا سوراغه پیغمبر ته چې مونږه خیمان راوړل یې مونږه مبارکی راکا خبره الله لره په خپل دین باندې ولې هغه نه خبر الله پويږي په اسو چې پاسمان نو کې دی او هغه اسو چې پزمکه کې دی الله پارشي باندې پويږي یمنو ناله کان اسلمو اے پیغمبر پاک احسان کوي پتا باندې چې دې مسلمانان شو ا مومنان شو اسلام قبول کو ناراضی او تا باندې احسان کوي و په ما سه احسان استاذ د اسلام به ما ته ډیره پیدا نه قل لا تمنو علی اسلامکم و او تا چې دا ګناه غره مزباده په ما باندې اسلام استاذو بل الله یمنو علیکم ان هداکم للایمان بلکې الله احسان کړي پتا سبحان دی چتا سره توفیق درک دی ایمان دا خدای الله احسان دی نو دا غو شکریا ادا کړي چې الحمدلله شکر دی الله چې موږ له اسلام نصیب کو او ما كنا لنهتديه لولا ان هدانا الله زمونږه اختیار نو کړه ان کنتم صادقین کتا سرشتنی په خپل خبره کې ان الله يعلم غيب السماوات والارض بشكل لا پويږي پټول غې ودا اسمان نو د زمکو الله بصیر بما تعملون الله لذن کې په عمل چې تاسو یې کوئ. سوره قاف نا پنځم باب شروع کوي. قاف زاریات تور نجم څلور سورتونه ادي کې یو دعوه ده اثبات د قیامت اثبات د قیامت. سوره قاف کې هم کوي زاریات کې هم او سوره تور کې هم دیو بل نو ترقې باندې ښه سورت کې اول سوا شپاره سو آیاتونو کې اولې صدا نو ترغیب قران ته بیا دلیل عقلی ذرت د شفاعت لپاره او بیا ورپسې زجر د لپاره د منکرینو د قیامتو بیا تخویف دنیوي علاقت د قومونو کذبت قبلهم قوم نوح داغی علاقت بیانی تخویف دنیاوی او بیا دلیل عقلی او دا فریقین و حال او بیا داغی واللسم نرستو دویم ایسد دی صورتو او باغی که صرف تخویف و بشارت دا مومنان و حال او دا مجرمان نزول کے پس دا صورت مرسلات ندی قاف اللہ پوئیگی پا مانا دا دین اڈیر اسرائیلیات تی بکی خوا اڈیر سو کوئی او غر دے اٹولی دنیا نے چاپے را دے کوئی قاف پایا دین خوا اسوک سوئی خدا ٹول اسرائیلیات تی اللہ تا علم دے مقطعات تی والقرآن المجید گوا دے قرآن دا بزرگے کتاب بل عجیبو ان جاہم منظرم منہم بلکہ ناشنا گرنی دا خلق چراغ دی تایر ان کے دا دینا نوئی کافران وازا شیعن عجیب دا مسئلہ دا قیامتو دا خوڑی را ناشنا خبر دا چدا پیغمبر یہ مونگ تا بیانی ایزا متنا و کننا ترابا کل جملشو و خورشو نبیا و ژوند کیګو ذالک رجعم بعید دغه واپس کېدل ډیر لري دي د عقل نه چې بیا به واپس شي بیا به ژوند شي قد علمنا ما تنقص الارض منهم الله یمږه پویګو هغه اندازا چې خوري او کمی د ازمکه د دینه دروازه روزه چې قبر کې کیږي ازمکه به شروع کی اللہ وی ما تا در روزی روزی پتہ لگی چننے تینا دورا خوراکو کو در زینے چی شروع کئی اللہ وی پا دی پوئے گا او زمون سرا یو کتاب دے محفوظ ہر سبا کلی کلی شوی در بندہ بلکذبو بالحق لما جاؤں بلکہ در اغجن کدی حق کل جراغ دی تافہم فی امر مریج نو دی پا داسی او کار کی دی چه اغا گرد وارد ده سو که منی سو که نمانی مراجع مخلوط تاوی اول امی انظرو دلیل عقلی فیثبات دا قیامت بانده اول ایدی سوچ نکی نگوری اسمان تا فوقام دا پاس دا دینا کیفا بنینا چه سنگا مونگا جوڑ کرده وزینا و خیستا کرده ده پستورو امالا من فروج او نشتا پا دی اسمان کی چودونا ار سمر وقت چوشو و بل پاغ حال بانده دی والارضا مددنا حاوزمکا منگا راخ کلی دا والقینا فیا رواسیا و غردولی منگ پا دی کی غرونا وانبتنا فیا من کل زوجم بحیج او ضرور کلی منگا پا دی کی ار قسم جوڑے تازا تبصرتن د پاره د عبرت اغستو چې خلق تنه قیامت معلوم کی کنه تا و ذکر لکل عبد منیب او په دې کې بیان دی د توحید د هر هغه بنده د پاره چې وکي رجوی الله تا ونزلنا من السماء ماء مبارکن امو نازل کړي دي د اسمان نوبو ډېر د خیر او برکت فانبتنا فی جنات وحب الحصید فزرغنو منگا پدی عبو سرا باغونا او غدانا لو شوید حب الحصید حب الزرع الحصید دا دا اغی فصل دانا دا کنا چه اغا فصل بیا لو کلیشو اضافت بیانی دی محسود والنخلا باسقات اللہ طلع نزید کجوران پیدا کری دی کجوری دنگی دنگی زکر دیتا صورت باسقات مویخا دونمو نیدی کجوری دنگی دنگی لها طلع نزید دا دید پارغونچی دی جختی جختی رزق للعباد دا حقیقی رزق دیکن دا خپلو بندیان دا پارا واحیینا بی بلتا میتا امونگ جو اندیکلی دا پدی سرا اغا کلی وچو کذالک الخروج دا صورت دعوه دا اس بات دا قیامتو دا غصی براو تلوی دا قبرونو نا پا قیامت کی تخویب دنیاوی پا ذکر دا اقوام مکذبو دا دی قیامت توجه نچه دی قومونو قیامت نمانو نوگو رازابونا پیرالو در اغجن کلو مخ که دا دینا قوم دنو علیہ السلام پیغمبران و اصحاب الرسی و کویوال و خلقو او سمودیان و عادیان و فرعون و اخوان لوت او قوم دلوت علیہ السلام هم و اصحاب الائکتی و قوم دل شعیب علیہ السلام و قوم تبع او قوم داغی تبع بادشاہ کلن کذب الرسول اٹولو در اغجن کل پیغمبران فحق و عیدو مصابت شدما عذاب پاغی باندی اپا عینا بالخلق الاول نالاوی اولی منگا ستلی شو پاول پیدایش باندی چی بیانشو پیدا کولی بل هم فی لبس من خلق جدید بلکی دی پشک کی دی دی بیانوی پیدایشنا دلیل اقلی ذکر کی دی انسان نا یقینا مونږ پیدا کړی دا انسان ونعلم ما توسوس به نفسو اپویګو پاغه سباندی چې وسوسې کوي د تا نفس پل چې په یو یو وخت کې دته دا نفس سمره وسوسې کوي نو الله یې مونږ به پویګو حال نه خبر یو ونحن اقرب الیه من حبل الورید مونږ نږدې یو دته دا غرق د حیات نه حبل الورید دا هم اضافت بیانی دی حبل صدق دقه نوم دی کنه چې ورید وته وي مجرا روح مبصرین وي مجرا روح چې روح په سکی دی راځي د روح نه علی ده رضا په دی الله پوي چې د دینه نږدې شنا بسنګي خلک متشابهات دي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد او یاد کا چرا اخلی اغا دو ملائک چی او خی طرف تا دے او بل گس طرف تا ناس دے او اغا دی انسان ارس را اخلی تلقا چی دے سکی نوائی را اخلی کرام الکاتبین ما یلفظو من قول نغوردی دا بندہ دخلی ناس خبر الا لدے رقیب ناتیز مگر دا دسر نزدی نگران او تیار ملائک دی رقیب چې د نگرانی کی آتی تیار دی تناس دی اغیب الکارغنش تکنقا و جاد سکرت الموت بالحق رابشی بیوشی دمرگو یقینا ذالک ما کنت من او تحید او بویلی شدتا چه دا اغا مرگ دی چه تا دا دینا تختی دی را تختی دی تختی دل سمت لبو بس ددا تیرا گرانا گرنلا ندا سی جونی پا دنیا کی تیراو چه دی مرگ نا بچ شم کنا خلاص شم نمرگ خرازی اسباب ولا مرضی و بیماری دبا دیر احتیاط کاؤ کل ویزان سرا پا بوتل کیو بگرزولی چی جراسیم پا کنی جرد کله به د بل سړی جوټه نه خړه چې اسنه چې ته بیماری ما ته نه تور دیړې را نشي دا دې د مرګ نه تختی کنه ما کون تمن او تحید کله یو کار کوي کله بل کار کوي مسلمان خدا سے نہیں ونفخ فی السور فبوال شی بشپیلے کی ذالک یوم الوعید دا غروز دا دا عذابنو وجہات کل نفس ما سائق و شہید ربشی ہر نفس پا قیامت کی چدوتن بوسرئی ادوار ملائک دی یو شرون کے دے درستنا او بالگواہ لقد كنت في غفلة من هذا الله بو یقینن تو په غفلت کې د دې ورځې نه دا غوته نه منل کړ تا خوټ دا وینې چې قیامت شته دی عمر شته دی کني تا با دا سید الله دین تشاکولا فکشفنا ان کغتواک لری کلمنګستان هغه پردا چې هغه دنیا وا په وسورو کلیوم حدید رستا نظر نن ډیر تیز دی هر سوی نه ګره جنت او جهنم د قیامت چې څومره احوال دی وقال قرینو ابو یغمر ګری دتو هاذا ما لدیاتی دم یلا د دې ریکارد داده د دې جون ټول ریکارد داده ما سره تیار پروت دی چې څوک کار گزاری دی نو هغه داده ده حکم بو کې الله القيا في جهنم كل كفار عنيد وغرزوي جهنم کې ار یو سرکش عنادګر من دا ګور صفاتونه دي ښا او کار کوي به من ناعل للخير د عناد سره کو د دشمني سره کولا توحيد سره من کوون کې او د خیر معتدن ده حد نتجاوز که انکه و مریبن خلق لئے سڑکی شکونا چو حق پرستو پا حق که نا چی دی که دا چل لئے دی دانا منی اللذی جعلم اللہ الان آخران داغا مشرک دے که نا چگر دوی اللہ سرامددگار بالفالقیاو فی العذاب الشدید بغر دوی دلنا پاغ عذاب سخکیم می اخواغی دوارو تا خطاب دی نزکا القیا او که یو تشینو تصنیه تکرار دا پار دا وغردو وغردو انو تصنیه تی نجوڑا کن دی بلمر گره راغی حدیث کی راغی لیو کنا چه دا هر انسان دا پارا دو مرگری دی یو مرگری دا شیاطین ندی و بلم ملائکو ندی اری یو تقبل اقبل طرف نا القا کئی کنا نو بوی غمر گره دو شیطانانو نا رب بنای رب زمونگا ما اتغیتو ہو ما ندی گمرا کرن ولیکن کان فی ظلال بعید دی پا خپل پا گمرا ہے کیو پا دیر لری گمرا ہے کیو ما ندی گمرا کرن بلکہ ما تینا سبازی خبر ازدکڑی قال لا تختصمو لدیان و بوی اللہ چی جگڑی مکو اما سرا وقد قدمت اليكم بالوعيد اما مخک دنیا کې تاسو ته خپل کتاب نور راوړل وعید مې دراوړل کنه چې باوی کې د قیامت او ټوله صحوال ما يبدل القول لدي نشي بدلې دې خبره زما سره او نیم ز ظلم کوونکې په خپل بندیانو يوم نقول لجهنم علم تلاتي وبوي اگر ته وګورې موږ جهنم ته چې ډک شوې زما وعده پوره شو چې ما ویلو چې لعمل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين نو ډک شوې ته وتقول اوغبا چې وی هل من مزید چې نور زیاتی مزه ډیر زیات نه ډکی جهنم کنه اوزلی پتل جنتو نو حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام ویلو چی اللہ پا گخپل قدم کی دی نو قد آواز بوکی باس باس مطلب داو چی بغیر دا اللہ نا اس چین پورا کی نا جہنم او نا جنتو طول نمگلی دی گورا رانز دی بکلی جنت دپار د متقیانو غیر بعید چلری بنی دیل اللہ تکلیف نور کئی دا خو دا دی اکرام دیکن ناغبو ترانز دی کی او بویلی شیداغ جنت تی چواده کولشوان لکل اواب حفیظ هر اغا بند سرا چلا تیرو جو کولا او دا اللہ پا دین بانده پا بندو نتی نمونز پاتی شویده نتی روجا پاتی شویده حفیظو کانا خواد دا اغا سوک ده چه یاریدو در رحمان بادشانا پا غیبا لیدلی نو او یاریدو تی نار وقت کرو و جا بی قلب منیب او توجه کلیو اللہ تا پا داسی زلو چه باغی که توحیدو اللہ سر امینو کانا زلو که اللہ سر ډیر لوی اخلاصو نو به ویل شي داخل شي دی جنت تا په امن او په سلامتی سره ذالک یوم الخلود دا غروز دا دامی شوالی لهم ما یشاؤون فیها د دې لپاره غسدی چې غواړي په دې جنت کې ولدینا مزید الله یې موږ سره نور نعمتونه دي زیات زیاتو د دینوم زیات حور او غلمان دي د الله رؤیت او لذلی پکې وکم اهلکنا قبلهم من قرن سمرا لکړي موږ دینه مخکي قومونه هم اشد منهم بدشن چې هغه د دینه سختو په قوت کې او په طاقت کې فنقبوا فی البلاد ډیرو ګرځې د پخارونو کې خو بچ نشو یو معنا نقبوا فی البلاد دغه جون دغه وخا چنن یو خار تزا سباب الخار تزا حل من محیص نو آیا دا غید پار اخلاسی و ان فی ذالک لذکر آیقنن فدیک دیر لوی عبرت تی لمن کان لہو قلب دا چا دا پارا چپاغ کی عقل وی او القا السمع و هو شہید یا وکی دی قرآن تا او حاضر وی توجه قلب معنی نه عقل عقل سلیم اغبتن پیدا اگر که قران نی اوری دلخه دا ما او یا که عقل کمزوری نو الق السمع قران ته وکی دی خو هو شهید پر توجه تو کی منافقانو په شانته نه ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام یقیناً مونږ پیدا کړی دی اسمان نوز مکاوسی چی پا میند دوارو کی دی پا اندازا دشپک را دی که اماما سنامی لغوب او ندی رسید لی پا دی که مونگ تاس استلی والی فس بر علا ما یقولونا اصول ذکر کی پیغمبر تا پس صبر کوا پا غصبان دی چی دی ایوائی ایوائی وسبح بحمد ربك او تسبيح وایا په حمد د خپل رب سره قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د نورنه چې وخت د سبا دی او قبل الغروب مخکې د پریوتو د نورنه چې مازیګر دی ماسپخین دی او من الليل او په وختونو د شپې کې هم ما خام ماسکتن فسبحه د الله تسبيح وایا او ادبار السجود او پس در منزونو نه سجود او قرآن کی ذکر شی نمرات تینا فرض منزخا قرآن کی نفل نی ادبار السجود فرض منتیو کی نپاغی پسی تسبیح وایا حمد وایا دری دیرش زلا سلور دیرش زلا و ادبار السجود اذکار مسنونه یادی خوا وستمی یوم ینادی المنادی من مکان قریب او وکی دا اگر وځي تا چې आवाज وکي आवाज کوونکې د نږدې زینا یوم یسمعون الصیحة بالحق دا اگر وځه چې اوري به دا خلق هغه چېغه د اسرافیل علیہ السلام خو په رښتیا باندې بل چېغه بنی هم دغه چېغه وای بالحق ذالک یوم الخروج دا اگر وځه دراوتلو د قبرونو انا نحن نحيي ونميت وبشكمغا جندي کول کو مړ کول کو و الینا المسير ومنترات للذي یوم تشقق الارض عنهم سرا دا پاغرد باندی چوچوی دا دین دا زمکاری را پتلواری خلق بپوه نشی اگش پیلے سر با عرشی بدل شی کن اسمان نازمکی دیر پتلوار ذالک حشر علینا یسیر دغه بیا جواندی کول اللہ ای پا مونگ باندی اسان دی نحنو اعلمو بما یقولونا مونگوائی پویگو پاغسو چی دیوائی ومان تعلیم بجبار او نیتا پا دی باندی زور ور تا زبردستی نشتا دی ستا پا دیما باندی صرف رسول دی فذکر بالقرآن من یخاف وعید نبیانو کا پا قرآن سر عبرت ورکا و نصیت ورکا پا قرآن سر اگر چاہتا چی اریگی زمان دا عذابنا اس بات دا قیامت دعوی کذالک الخروج ذالک یوم الخلود ذالک یوم الخروج بیا بیا ذکر سورتون مطلب اس بات دا قیامت تکا نخواه واخر دعوان